sana. Papa machozi amenikauka o. Zambi gani mimi nimefanya ambayo Mungu hawezi kunisamehe. Mume wangu akipata mshahara, mimi na watoto wangu tunafunga Ramadhani o. Miaka 25 mimi niko bado kijana mdogo. Ninavaa gauni yenye viraka vya kubandika bandika kama mtu aliyepiwa oyo. Nikienda kwa wazazi wangu wananirudisha, wanasema kwamba hatuwezi kukulisha wewe na watoto wako ikiwa mumeo ana uwezo hiyo. Bado kijana mdogo. Ninavaa gauni yenye viraka vya kubandika bandika kama mtu aliyefiwa oyo. Nikienda kwa wazazi wangu wananirudisha, wanasema kwamba hatuwezi kukulisha wewe na watoto wako ikiwa mumeo ana uwezo. Nataka kucheka sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa subu ya jani chaiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wezio unywa motori wa moto hiyo, kazi paka kudorea pombe hiyo. Nikisema nicheke ni mume wangu mwenyewe, aibu na mambo yote atanifikia miego. Doti mili za kanga sasa mwaka wa saba, sokoni mie peku peku viatu kwangu sivijui. Nataka kucheka sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa subu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wenzio unywa mutori wa moto hiyo, kazi paka kudoea pombe hiyo. Nasononeka nasikitika mama nalia yo. Imikolewe nakuwa kama utumwa mamanga. Waze wa baraza naomba ushauri jamani ye, mumukanye baba watoto labda tawasikia. Nataka kucheka sina mbavu yo, moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa subu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wezio unywa mutori wa moto hiyo, kazi paka kudoea pombe hiyo. Nikisema nicheke ni mume wangu mwenyewe, aibu na mambo yote atanifikia miego. Doti mbili za kanga sasa mwaka wa saba, sokoni mie peku peku viatu kwangu sivijui. Nataka kucheka sina mbavu yo, mimi nalia o. Moyo wangu nasononeka kwa mume hiyo. Wamuka kwa subu ya jali cha hiyo, kazi yake paka kunywa pombe hiyo. Wezio unywa mutori wa moto hiyo, kazi paka kudoe.